بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في القاعدة الثانية أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فبعد أن عرفنا في القاعدة الثانية أن أسماء الله أعلام وأوصاف، قال هنا: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. كتك قاعدة يبيل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أمتج قاعدة كومجين يا الله سبحانه وتعالى نأعلام نمجين يا كيه ani awsaf aitoshelezi kuwa ni majina peke yake bali pia ni sifa. Hapa akataja kaida ya tatu: asmaullahi ta'ala in dallat ala wasfin, wa nahnu na'taqid annaha tadullu ala wasfin, lakin hadha alwasf muta'addin ay yujawizu atharuha ila almakhluq أو إلى المفعول به. أثرياك صفة كما إلي إكيوا هوينيا نكفيك يلم تنديوا وصفة كما إلي تضمنت ثلاثة أمور. لنياك صفة كما هي إتكونا مامبو متات. أحد: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. فهو لكي جينا ألف جينا ليلي تجوى لنا صفة نصفة كما إلي يلي متعد يفكي فيهم بواك. بس هاي من بمتاتو جنب لكوانزا: ثبوت ذلك الاسم لله تعالى، كثبتيشا هي وصف متعد كو مانزو هيدي جينا أسماء الله نجينا لله سبحانه وتعالى. الثاني: ثبوت الصفة إن دلت على وصف، ثبوت الصفة التي تضمنها لله تعالى، كثبوت إلى الصفة اليوكن أن يهيدي جينا صفة يا الله سبحانه وتعالى ليوكو لن يهيل جينا. الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها أنها متعد، كثبوت حكم ياك نمقتضى وصفة كما إلي نهي أتبيجي أنفانه إلي إفهميك أنا شكي زنغم زهاب قاعدة مهم سانة ومنفونزك ويفهام. قال: ولهذا، يعني ذكر الفائدة بعد أن ذكر هذه الأشياء الثلاثة، ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة. وكتو دليل ونوفيون كو حد حرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. الله سبحانه وتعالى وتهاوى أميوكي عذاب حد وفنيه كتكهي دنيا ikiwa watu watawakamata katika hali kama ile, lakini ikiwa watatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kukamatwa, basi hadhi kama ile itakuwa ni yenye kuanguka kutoka kwa watu kama hao. Istadallu ala dhalika biqawlihi illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim. Tizama mwisho wa hii aya imemalizikia anna Allaha ghafurun rahim. Hizi ni sifa ngapi? Sifa mbili za Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa ni ghafur ni rahim. Al-ghafur ni jina la nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala, ndani yake kuna sifa ya maghfira. Na ikiwa amewasamehe, Sheikh Al-Uthaymeen anasema li'anna muqtadha hadhain ismaini أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم لأنه الغفور. كيف الله ني الغفور مwingi wa kusamehe, thibitisha kwa nini hilo ni jina. Kisha ana sifa وربك الغفور ذو الرحمة سبحانه وتعالى. كيف ana sifa ya kusamehe yale madhambi, tukubali. Kisha hukmu yake na muktadha wa hiyo sifa, an yakuna Allah ta'ala qad ghafar lahum dhunubahum wa rahimahum bi isqat al-hadd alayhim lamma qala ghafurun rahim. Rahim ar-rahim, mwanzo tuichukulia nini? Ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala lilobeba sifa nini? Ya rahma. Kisha kwa sababu imebeba sifa ya rahma, ni kwa Allah amewarehemu hawa watu na kuonea rahma, akaangusha hadhi kwa wao. Na hili tumelipata katika hizi sifa kutajwa huko mwisho katika hii aya, fa'lamu anna Allah ghafurur rahim. Haiwezekani kwa Allah subhanahu wa ta'ala ametaja sifa zake hizi mbili mwisho isipokuwa amewasamehe, tena kwa rehema zake amewaangushia nini? Hadhi. Meleweka sasa? Mithalu dhalika as-sami' يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى وإثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Hapa kuna jambo muhimu sana lifahamike kabla hatujaondoka katika sifa hizi. La yalzamu hadha at-ta'addi an yakuna muta'alliq bi kulli mawjudin. Hailazimu tukisema kuwa hii wasf ni muta'addin iwe itafungamana na kila ambacho kipo, kila kiumbe. Tuchukulie mfano wa Samia. As-Sami' ni yule anayesikia kila sauti, iwe ni ndogo iwe ni kubwa, sauti ile Allah subhanahu wa ta'ala aisikia. Lakini si vipo ambavyo havina sauti kabisa, sio? Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala avisikia vile vilivyokuwa na nini? Na sauti. Dakka saut, iwe sauti ni ndogo ama ni kubwa. Sawa. Kwa hivyo sio lazima iwe hii sifa ambayo ni mutaaddin ifungamane na kila kitu. Lala, hai lazima hivyo. Maeleweka sio? Ndio hapa akatupigia mfano wa As-Sami'. Kwa hivyo tuamini As-Sami' ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala, na ndani yake pia tuthibitisha sifa ya kusikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha hukumu inaobebwa hapo baada ya kuitakidi hayo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala asikia siri na minongono. والفرق بين النجوى والسر أن النجوى اسم للكلام الخفي الذي تناجي به صاحبك. هي نجوى نجينا لنتميك كومانينو انتو انا ويفيتشا اكم نونيزا منزاكي كأنك ترفعه عن غيره. Chukua kwa mwingine ukamweleza. Kwa hivyo hiyo ndio najua. Wasiru ikhfa'u shay'i fi nafsi, nasiri ni kuficha kile kitu katika nafsi yako. Allah pia yuwasikia, hata unapozungumza na moyo wako peke yako Allah yuwakusikia subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hivi ndivyo tunavyothibitisha ikiwa lile jina limebeba sifa ambayo ni mutaaddim. Thumma qala Sheikh al-Uthaymeen wa in dallat ala wasfin ghayra mutaaddin tadhammanat amrayn. Ikiwa ile sifa ni lazima thabita lillah subhanahu wa ta'ala, lakini lazima iko kwake yeye peke yake, basi itakuwa na mambo mawili. Na hapa tatuwa mfano. Ahaduhuma thubutu thalika al-ism lillahi azza wa jalla, kuthibiti ilo kuwa ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Athani thubutu sifati allati tadhammanaha lillahi azza wa jalla, kuthibitisha ili sifa iliyopo ndani ya jina kama ili kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mithalu thalika al-hayu. Al-hayu يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له. الحي عليك وحاي إن صفة لازمة لله سبحانه وتعالى سيو متعد سبو هاي فيك كوينجين نيكيه الله سبحانه وتعالى صفه. كيف تكيان بيو الحي ويتكيدي منزك ونيني نجينا لله سبحانه وتعالى. بيلي كثبتش سفة يأوحاي كو الله سبحانه وتعالى. هابا كومي كسكان لليلة تاتو أمبالو ليكو كنيني كني متعدن أمبوني أثار نحكم يا إلي الصفة. أمكي هابا جينا لألحي نصيفة يا حياة نيكي منيوي Allah subhanahu wa ta'ala. Meleweka siyo? Kwa hivyo bimaana hapa amegawanya katika haya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ya kukuna namna ngapi? Mbili. Kuna majina ambayo yote sisi tukubaliana, majina yote ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ausaf au a'lam na ausaf. Hilo njambo tuwajua sote. Kila jina la Allah subhanahu wa ta'ala ni a'lam wa awsaf, kama tulivyosoma katika kaida iliyopita. Baada ya kuamini kuwa kila jina mwanzo ni jina lake Allah subhanahu wa ta'ala, kisha limebeba nini? Sifa. Kuna baadhi ya sifa ambazo ni mutaaddim, zafika mpaka kwa nani? Kwa viumbe wake. Na kuna baadhi ya sifa ambazo zabakia kwake yeye tu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni mutaaddim, yafika kwa viumbe wake, kwa wale watendewa, basi tuasema tadhammanat thalathat umur. Tukayataja ni mambo matatu ambayo yako ndani yake. Moja ni ile ambalo tushalikubali kabisa na kuthibitisha mwanzo kwa hili ni jina la nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, kuthibitisha kuwa ni sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwenye jina kama hili. Tatu, kuthibitisha hukumu yake. Tukatoa mfano kama as-samia, akataja Sheikh al-Uthaymeen, tuthibitisha ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha tuthibitisha sifa ya kusikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha hukumu yake na muktadha ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala asikia minongono na siri za viumbe wake. Na ikiwa si mutaaddin, akatuwa mfano nini? Al-Hayyu. Tukubali ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala, na ndani yake muna sifa ya uhai, na haya mamawili peke yake ndiyo inothibitishwa katika jina ambalo lamlazimu Allah subhanahu wa ta'ala sifa yake, wala haifiki kwa viumbe wake. Meeleweka hapo? القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالتزام بل هذا في عموم الألفاظ وليس في أسماء الله تعالى وصفاته فقط في عموم الألفاظ دلالة أي ما وضعت له الألفاظ دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع ما وضع له كدلالة البيت على المجموع المركب من السقف والجدار والأس tukisema nyumba imekusanya ndani yake kila ambacho kimetumika katika kusimamisha nyumba milango madirisha mawe yaliyosimamisha kuta misingi yake haya yote sema nini huyu anaposema nyumba neno nyumba moja kwa moja ndani yake imeingia kila ambacho kimesimamisha ile nyumba dalalatul mutabaqa hiya dalalatul lafzi ala jami'i ma wudi'a lahu fahimtum hadha tayyib wa bitadhammun wa dalalatut tadhammun dalalatul lafz ala juz'i musamma مثلا إذا قلنا البيت لكن نقصد الجدار فقط يتوكيا kwa mtu asema nyumba imevunjika kumbe kusudia ukuta peke yake umeanguka mmoja lakini kwingine kuko sawa hii ni dalalatu at-tadhammun dalalatu al-lafz ala juz'i musamma kisha kuna dalalatu liltizam wa huwa dalalatu lafz ala ma huwa lazim lidhalika almaana kharij an mafhum allafz ili nieleweke nazungumza nini ni kama kwa mfano tuseme albayt hii ni nyumba hapa dalalatu liltizam naqulu anna hunaka baniyan بناه كيف عرفنا أن فيه بانيا بنى هذا البيت بدلالة الالتزام أيوزكانه نيومبك وعاب بل يلزيم ديو التزام يلزيم هي نيومبك وسمامك وكنا ناني لكو جخفني كازي واتو ولفني كازي سيو وجينزي كنا وجينزي وميجينغ هي نيومبك ndio maana dalalatu aliltizam nikichukulia mfano tutaelewa tukiwa tuzungumza hapa mbele kama atakavyoeleza Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala tuchukulie mfano qala mithalu dhalika al-khaliqu yadullu ala dhati Allah wa ala sifati al-khalq bil mutabaqa لأن هذا وافق المعنى بأكمله إذا وافق المعنى كامل دلالة اللفظ هذا هو المطابقة الخالق إلجين لا الخالق يدل على ذات الله منظن ذات يناني يا الله سبحانه وتعالى وعلى صفة الخلق na hapo hapo ndani kuna sifa nini ya kuumba. Tukisema hivyo tutakuwa tumetumia dalalat almutabaqa, kwa kila namna tumelifahamu lile jina la nini, la al-Khaliq. ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، يعني إذا أخذت منه بعض معناه كم فانو كسيما الخالق، لكن ويوي وكسودي جينا بكياك لا الله سبحانه وتعالى هو كسودي صفة يا الله سبحانه وتعالى نيني يكون با بس هابو أمتشكوا سهيمو كتكمانا نيني يا الخالق. Hapo tutasema ametumia dalala tu at-tadhammun. Ile ya kwanza ni kuwa tibqan vile inavyotakikana lile jina kutumika, umelifahamu maana. Ya pili umechukua sehemu ya maana ya lile jina, na dalalat at-tadhammun. Wayadullu ala sifati al-ilmi wal-qudrati bil-iltizam. Hapa tukisema al-Khaliq, wapi imetajwa al-ilm wal-qudra? Haikutajwa. Lakini tusema ikiwa Allah ni Khaliq, yalzam min dhalika an yakuna lahu sifat al-ilm wa kadhalika sifat al-qudra. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ni muumba, basi ndani yake kuna sifa ya ilmu, kwa sababu hawezi kuumba isipokuwa ana ilmu na lile jambo analoliumba. Pia ana sifa ya uwezo, kwa sababu hawezi kuumba isipokuwa yule mwenye nini, mwenye uwezo. Nafikiri kwa wazi. Walihadha lama dhakara Allahu khalqa as-samawati wal-ardi qal lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bikulli shay'in ilma. Kabla yake hii aya, الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. أمي يسيف والله سبحانه وتعالى كويين ليه أليومبا مبينغو سابا نكتك أرض مفنواك يعني سابا فيها كونيني أمي فنيفيو سسنغلية دلالة الالتزامها بسمانيني لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. بمعنى إذا رأيتم عظم هذا الخلق لتعلموا أن الذي خلق السماوات والأرض على كل شيء قدير بدلالة الالتزام. وسبب هايوزكاني أو مبنبينغو نا أرضي نهويو أليو مبنبينغو نا أرضي هانا ويزو كيفو أمفنيفو إلي مديوين أن الله على كل شيء قدير وأن الله كذلك قد أحاط بكل شيء علما. كوني katika kuumba mbingu na ardhi pale ndani kuna sifa iko wazi ya qadir na alim, isipokuwa ni kwa dalala al-iltizam. Kwa haiwezekani aliumba mbingu na ardhi isipokuwa ni mweza wa kila kitu na mjuzi wa kila kitu. Si unaeleweka? Khairan inshaallah. هنا انتهى الشيخ العثيمين رحمه الله من ذكر القاعدة. هابا مبقى كوني هي آية أشتاج الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هي قاعدة نكامو ميليو إشيليوك إكواز. ثم قال ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى. دلالة الالتزام هي مشن ni mufida, na faida kubwa sana kwa mwanafunzi ikiwa ataelewa maana yake. Wawafakahu Allahu ta'ala fahman litalazumi, Allah akampa fahamu litalazum. Fa innahu bidhalika yuhassilu min ad-dalil al-wahid ala masaila kathira. Yaweza kuwa ni dalili moja, lakini mtu akatoa istinbat ya masail mingi sana ndani yake. وهي تلازم نهي سكي لمتو نيولي أنبي الله سبحانه وتعالى تنبى توفيق نوكي تزام في زوري وتكوتا بهذه ونوفيوني كتكهيلة إلي آية موجة كتوى فايدة نيجي سانا كما مفانو شيخ العثيمين رحمة الله عليه أنا بفسير القرآن والله عجبا وأنا أجابك بس na aya ile ile za kufasiriwa na mwanachuoni mwingine asitoe zile faida alizozitoa huyu mwingine ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala na ufahamu Allah subhanahu wa ta'ala anampa yule mtu qala wa'lam anna lazima min qawli Allah ta'ala wa qawli rasulihi sallallahu alayhi wasallam idha sahha hadha huwa alqaida idha sahha أن يكون لازما فهو حق لماذا قال هنا إذا صح ليسد الباب على المعطلة لأن المعطلة معطلة katika tabia yao wale wakanushaji wa sifa wataleta talazum ambazo hazina kichwa wala miguu ili wakanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala sisi tunasema idha sahha ikiwa hii lazim katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya mtume za sallama yatakuwa sahihi basi lazim kama ile lazima iwe ni haki kwa nini qala wa dhalika li anna kalam Allah wa rasulihi haqqun wa lazimul haqqi haqqun wa li anna Allah ta'ala mwanzo ni kwa sababu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ni haki na lazim ikija katika haki lazima pia itakuwa nini ni haki wali anna Allah ta'ala alimun bima yakun laziman min kalamihi wa kalami rasulihi Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi kwa yale yatakayochipuka katika lawazim kwa yale maneno yake na maneno ya mtume wake fayakunu muradan bila shaka hizo lawazim zitakuwa ni makusudio ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kwa mfano hapa mtu akathibitisha katika sifa ya al-khaliq yakulu min lazimi hadha al-ism wa sifa أن الله سبحانه وتعالى له صفة العلم وكذلك له صفة القدرة يلزم katika jina hili na sifa hii Allah subhanahu wa ta'ala ya kuumba kuwa Allah ana sifa ya ujuzi na ana sifa ya uwezo kwa sababu hii lazim ni sahihi itakuwa ni haki kwa sababu gani kwa sababu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni haki na lazim ikiwa ni sahihi ni haki itakuwa ni haki pia pili Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ajua kuwa kutakuja na watu watafahamu hizi lawazim alikuwa yajua kwa hivyo ilikuwa ni lazima hizi lawazim zikithubutu ziwe zitathubutu kwa nani والله سبحانه وتعالى من يوم تومي وكي صلى الله عليه وسلم ما يتكون ليوم كسودية من يوم قال هنا وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات بمعنى هل يلزم من قول الإنسان يعد قولا له أو لا yani lawazim qawla al-insan kwa mfano mtu akazungumza maneno ukasema haya maneno aliyozungumza ya lazimu kuwa ndani yake kuna amri kadha wa kadha wa kadha wa kadha maneno yasiyokuwa nani ya Allah subhanahu wa ta'ala al-Sheikh al-Uthaymeen anasema kuna hali ngapi hapa tatu sisikilizeni vizuri al-ula an yudhkara lil-qa'ili wa yaltazimu bihi اي ان يذكر اللازم للقائل ويلتزم به كيشا اكبالي نا اشيكماني نا الى لازم اليويتاجي مثل ان يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها كيشا كتوانفانو كوانفانو اسيما يلي ان يكنوشا صفة زفتين رفياكي الله سبحانه وتعالى اكي موانبيا يلي ان يثبتيشا يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، والحادث اسم فاعل من الحدوث ولها معنيان: الأول المخلوق وهو ما يكون مسبوقا بالعدم، يوزك بيب حادث ما ناكن مخلوق، نبي حادث المتجدد، ولا شك أن هذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى. Itakulazimu ikiwa wewe wathibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya vitendo, kuwa kuna vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala ambavyo huja upya mara kwa mara, akwambia wewe una nini, unaithibitisha. Fayaqulu al-muthbitu na'am, akakubali sio, wa ana altazimu bidhalika, na mimi nalazimiana na hiyo lazim uliyoitaja ewe mpingaji sifa za Allah. Fa inna Allah ta'ala lam yazal wa la yazalu fa'alan lima yurid, Allah subhanahu wa ta'ala hakuacha na yuendelea kuwa ni mtenda wa kile anachokitaka wakati wowote. Wa la nafada li aqwalihi wa af'alihi, na maneno yake na vitendo vyake haviishi subhanahu wa ta'ala, kama kala ta'ala: qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Bimaana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mingi, amrisha hili liwe hivi, liwe vile, li kadha li kadha, hata kama ingelikuwa hii bahari ni wino waandika yale maneno ingeisha ile bahari, hata mkaleta mifano yake ile bahari ingeisha. Bimaana kila siku kuna tajaddud katika maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala na katika vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah inna Allah azizun hakim. Qala huna wa huduthu ahad fi'lihi ta'ala la yastalzimu naqsan fi haqqihi, na kule kutokea vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala ahad hailazimu kuwa ni upungufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alizungumza na Musa alipotaka kuzungumza na Musa, na ikawa ni mara ya kwanza kuzungumza na Musa, ama kabla yapo alikuwa shazungumza na Musa? La. Lakini je, sifa ya kalam anayo Allah subhanahu wa ta'ala kabla yapo mahana? Anayo subhanahu wa ta'ala. Wa yatakallamu matashaa. Kwa hivyo yawezekana kuwa sehemu katika yale maneno kama vile Taurat ni ahad kalamillahi subhanahu wa ta'ala, yawe yatatokea wakati ule anapotaka kuyazungumza, na wala hilo si upungufu kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hali kama hii tutasema haya maneno yaliyozungumzwa na huyu aliyethibitisha, amesema mimi nathibitisha sifa ya vitendo kadhaa vya Allah subhanahu wa ta'ala, sifatul fi'liya, nathibitisha. Yule mpinzani akasema ya lazimu katika maneno yako kadha wa kadha wa kadha, kwa vile ile lazim haina matatizo, huyo akamwambia nini? Ndiyo, na lazimu ndiyo, nakubali hiyo lazim uliyotaja, na mimi nalazimiana nayo hiyo lazim uliyotaja. Katika hali kama hii kauli itanasibishwa kwa nani? Kwa huyo aliyekubali yale maneno, talazimishwa kwake sababu ameyakubali. Na hili liko hata katika maisha yetu ya kawaida. Mtu aweza kuzungumza maneno, ukamwambia bimaana maneno yako kusudia kadha wa kadha, akakwambia ndiyo. Kwa hivyo waweza wewe kwenda kwa mwingine ukanukuu ukasema huyu alisema kadha akikusudia kadha wa kadha wa kadha, kwa sababu yeye mwenyewe ameyakubali yale maneno vile ulivyowafikiria wewe. Lakini huwezi wewe leo ukamsikia mtu yazungumza kisha ukaenda kando ukasema ya lazimia yale maneno yake, ya lazimia kuwa amekusudia hivi na hivi, ukaanza kuyaeneza bila ya kurudi kwa nani? kwa yule mtu ukamuuliza, sababu huwezi kujua amekusudia nini. Ndio hapa Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi baada hapo akasema nini, al-halu thaniya an yudhkar lahu wa yamna'u at-talazum bainahu wa baina qawlihi, atajue yale maneno yake akanushe ile talazum baina ya maneno yake na yale aliyofikiria yule mtu aliyasikia. Mithla an yaqula an-nafi lis-sifati liman yuthbituha, kama kwa mfano yule mpinzani wa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala amwambie yule anayethibitisha, yalzamu min ithbatika an yakuna Allah ta'ala mushabihan lilkhalqi fi sifatihi. Mimi nimesema ar-rahmanu ala al-arshi istawa, nathibitisha sifa ya istiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akaja anayepinga hii sifa aniambia, ya lazimu kuthibitisha kwako sifa kama hii kuwa Allah ni mhitaji wa arshi, bila ya arshi, yani wahitaji la arshi ili awe juu yake. Kwa nini? Sema kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, waja'ala lakum min al-fulki wal-an'ami ma tarkabun litastawu ala dhuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaitum alayhi wa taqulu subhana alladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tayyib, as-sufun, tuchukulie jahazi. Alhamdulillah. Mtu akiwa baharini juu ya jahazi, yuko juu ya jahazi baharini, ile jahazi likiondolewa atakuwaje? Kwa hivyo yalihitaji, si ndio? Na mtu akiwa juu ya kipando, yuko juu ya farasi mfano, ile farasi akiondolewa, kwa hivyo yomhitaji, si ndio? Sasa huyu wakwambia wewe unayethibitisha hii sifa istiwa, ya lazimu kwa wewe kuthibitisha sifa ya istiwa kwa Allah yuko juu ya arshi yake, Allah yuhitajia ile arshi. Waonaje bwana? Si lazima hii? Ameitaja ni lazima. Fayaqulu al-muthbitu la yalzamu dhalika. Mwenye kuthibitisha amwambia hailazimu hayo maneno unaoyazungumza wewe. Limadha, hapa weka alama nyekundu chini ya haya maneno atakayotaja Sheikh Al-Uthaymeen. Anasema li'anna sifatil khaliqi mudhafatan ilayhi lam tudhkar mutlaqa hatta yumkin ma ulzimtu bihi wa ala hadha fatakunu mukhtassatan bihi la'iqatan bihi. Kiufupi kaida yasema al-idhafa taqtadhi at-takhsis, al-idhafa taqtadhi at-takhsis. Hii ndio kaida, kuwa sifa za muumba Allah subhanahu wa ta'ala zimenasibishwa na yeye, wala hazikutajwa hivi hivi. Tukisema sifatul istiwa, tunasema istiwa'u Allahi subhanahu wa ta'ala ala arshihi. Kwa hivyo tumeinasibisha ile sifa na kuidhifisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mpaka iwe kile unacholazimisha kuwa ndio maana ya maneno ninayoyasema, mwanzo yatakaofahamu kuwa hii sifa imedhifishwa na kuegemezwa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kujengea hayo, twasema kuwa siku zote sifa ikidhifishwa kwa yoyote yule, bimaana ile sifa ya mhusu yule peke yake, wala si ya mtu yoyote mwingine. Bimaana ile sifa ya istiwa anayosema yeye kuwa tukiithibitisha tutamaanisha Allah subhanahu wa ta'ala ni mhitaji, yataka mwanzo afahamu kitu kimoja, ile sifa imenasibishwa kwa nani? Ikiwa imenasibishwa kwa makhluk naqis muhtaj, tukubaliana na vile ulivyosema kuwa yule kiumbe ni mhitaji kwa sababu ni asli ya kiumbe mhitaji, lakini chunga inaponasibishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala imenasibishwa kwa al-ghaniyu subhanahu wa ta'ala, mkwasi aliyetosheleka hahitaji chochote, al-kamilu aliyekamilika subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ikiwa sifa imethibitishwa kwa aliyekamilika, bila shaka ile sifa itakuwa na nini? Na ukamilifu. Na sifa ikinasibishwa kwa aliye na upungufu, ile sifa itakuwa na nini? Na upungufu. Tuchukulie kwa mfano useme yule tungu ama chungu, sijui umemwita nani, mdudu yule, kwa nguvu zake ameweza kubeba ile tembe ya sukari akaipandisha juu. Kisha hapo hapo ukasema hivi, yule simba kwa nguvu zake ameweza kumwangusha yule swara. Hivi nguvu na nguvu ni sawa hizi mbili? Nguvu za yule anua tembe ya sukari na yule alimbwaga swara ni sawa? Kwa nini? Kwa nini na zote mbili ni nguvu? Ilivyonasibishwa nguvu kwa yule chungu, umfahamu wewe kuwa ni nguvu inayolingana na yule chungu mdogo. Na ile ile nguvu ilivyonasibishwa kwa yule simba, akili yako moja kwa moja ikaenda kuwa kwa sababu huyu ni simba, ile nguvu haiwezi kuwa sawa na chungu. Na hawa ni nani? Viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa baina al-khaliq wal-makhluq min babi awla. Fahimtum? طيب. قال الشيخ العثيمين كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته فأي فرق بين الذات والصفات بمعنى القول في الصفات كالقول في الذات. Wewe wathibitisha kuwa dhati ya Allah ipo na wathibitisha dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala, sema ndio. Na hii hii dhati kwa ni kiumbe hana? Yuko yule kiumbe, sio? Je, ziko sawa? Haziko sawa. Basi hivyo hivyo katika sifa haziko sawa. Tufahamiana sisi. Kwa hivyo vile vile unavyothibitisha katika dhati, pia thibitisha katika sifati. Na hapa ndipo walipoteleza muatila. Muatila wameteleza katika babu talazum, wakawa wamezifananisha sifa za muumba Allah subhanahu wa ta'ala na sifa za viumbe wake, ndiyo maana wakakanusha. Mwanzo wametizama kwa mfano al-istiwa, wametizama huyu kiumbe, ile istiwa ikinasibishwa na ule kiumbe ina upungufu huu na huu na huu na huu. Kwa hivyo ikiwa ina upungufu huu na huu na huu, basi pia kwa Allah italazimu hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo sisi tuipinge pia hapa. Maona kile vile zilivyokwenda. Hapa ndipo walipopotea. Na wewe tizama, hakuna sifa yoyote walioikanusha isipokuwa mimbabi talazum. Huku ndipo walipoingiliwa wakaikataa ile sifa. Wasema tukithibitisha kuwa Allah ana sifa ya mkono, italazimu kuwa tumemfananisha na nani? Na viumbe wake. Waona vipi inavyokuja? Ndio maana wakakanusha. Ndio maana wanaovioni wa aqida wasema kila muattil ni mushabbih. Asimnasibishie yule anayethibitisha sifa kuwa ni mushabbih, kwa sababu yeye ndiye alianza akafananisha kisha ndio akafanya nini? Akakanusha. Asingekanusha kama hakufananisha. Lakini mwanzo amefananisha, kisha alipofananisha akaona acha niipinge basi, sababu nikithibitisha itakuwa nafananisha. Lakini yule ambaye yuzikubali vile vile hajafananisha, amezikubali akasema zalingana na nini? Na dhati tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sheikh al-Uthaymeen wa hukmu lazim fi hatayn al-halayn dhahirun kuwazia. Al-halu thalitha, tumalizie hali ya tatu. An yakuna lazim maskutan anhu fala yudhkaru biltizam wala man'a, fahukmuhu fi hadhi alhal alla yunsaba ila alqa'ili li'annahu yuhtamalu law dhukira lahu an yaltazima bihi au yamna at-talazum. Katika hali hii ya tatu, iwe ile lazim ameinyamazia yule mtu, iwe ile lazim haikutajwa ya maneno ya yule aliyezungumza kuwa amekubaliana nayo ama ameyakataa. Kwa hivyo hukumu katika hali kama hii isinasibishwe ile lazim kwa yule msemaji, kwa sababu kuna ihtimali kuwa lau kama angeambiwa maneno yako haya ya lazimu amri kadha wa kadha wa kadha, kuna uwezekano akakataa na kukanusha, bado anyamaza, usimnasibishie. ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله. نكون وزكانو إكيوا إلي لازم سمزوري أكتاجيوا أكاردي نيوما كتوكا مانا إلي قولي ألي تموكا كسيما لا سيكو كسودية إكيوا يماني شايفو بس ممي ممي أتشانا نايو هي قولي، لأن فساد اللازم يدل على فساد ملزوم. Kwa sababu ikiwa lazim ni mbovu, bimaana yale maneno yalizungumzwa pia ni mabovu, kwa hivyo huenda akarudi nyuma akayawacha. Kwa hivyo twasema ikiwa ameyanyamazia yale maneno yasinasibishwe kwake yeye na kujengewa hujja. Qala waliwurudi hadhaini lihtimalaini la yumkinu alhukm bi anna lazim alqawli qawl. Kwa pamoja Juma usiende mbali, si safiri kwa tai. Kwa kujengea ihtimali hizi mbili, hatuwezi kuhukumu kwa lazimul qaul ndio kauli ya yule mtu, la, hatuwezi kuhukumu hapa. Sema Sheikh al-Uthaymeen, fa in qila idha kana hadha lazim laziman min qawlihi lazima an yakuna qawlan lahu لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم أي القرب بين قوله وما يلزم من قوله. هابا أسمو بينجين متو إذا كسيما هي لازم تليتوا كتك من نوياك. إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له. إكي وهي لازم ya lazimiana na kauli yake, lazima iwe kauli yake. Wako watu wako hivyo, wako watu wako hivyo, amesema hivi, hii ya lazimu kuwa amekusudia hivi na hivi na hivi, na hii ndio kauli yake, ashajenga tayari. Ya jamaa, alqaida huna anna almu'mina yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kwa hivyo huwezi kuihukumu moja kwa moja. Sema hapa akasema nini? لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم بين قوله وبين ما يلزم من قوله. كي يكون كرابة بس لازم تكون قولياك. قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر. هي تتزوية كوكسيمك هو منادامه منادامه ومنبنى الله سبحانه وتعالى بشر، وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم. بينه أنا حالي ذكي نفسي أو إمتشانجيا مامبو فلاني أكاوا أتجسهاو كتو كمانا نهيو لازم أنو يلازميشا كتو كمانا نهيك بينه تهيكو كوني أكلياك. فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات. مضايق المناظرات قد تجعل الإنسان أن يتكلم بكلام المهم يسقط خصمه. متو إذا كتكم جدالة كزم زمنين ويوت مهم ومعنقوش يولي نجادلي أنا ناهي، لكن يبنين أرمانين وكالزميان نمانا مباها سانا نانياكي، لكن يسيما نكتك مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. ويبو كتك حالك مي ووزه يلازمكم نسيب الشيء يولم ونكزم زمان. Tumeelewana sisi? Na hii yatokea katika maisha yetu. Hata wewe pia waweza kumwambia ndugu yako jambo, mwenzako ukamwambia neno, kisha ukakaa ukasema la, sije akaelewa hivi, ukarudi kwake, bwana sikukusudia kitu fulani, kuchelea kuwa aweza kuweka kuwa lazim ya maneno yake itakuwa amekusudia jambo kadha kadha kadha. Mimi sikukusudia hivyo na naomba msamaha, pengine nilivyozungumza utaelewa vile. Umeona sio? Kwa hiyo haweza kutokea katika maisha. Na hili ni jambo muhimu. Kwa hivyo hii kaida tumeiona hapa kama alivyotaja Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, wa dalalat al-iltizam mufidatun jiddan li talib al-ilm. Katika mambo mengi sana ya kusaidia هي قاعدة. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.